всяка игра, почва така, с много случайност и смях. Ти си избра моята ръка, твоята ръка ти избра. Беше сама и за това плахо поканище. Ти се засмя, кимна с глава, после танцувахме вал. И може би една любов от мина края, нашите съди решила да сплете за час. Може би тя все още броди белия мрак, може би тя със пролета идва тя. Странно защо тихия сняг днеска отново избра. Странно защо почнахме пак старата смешна игра. Пак не познаш и дали може до теб да върви. Сняг като свят тихо вали, бели са нашите глави. И може би една любов от мина крайна, нашите съди решила да сплете за час. Може би тя не още броди в мен, решила да сплете. Може би тя не още я мрак, може би